أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله بذلية من الشيطان الرجيم سيطرها من قبل. بسم الله الرحمن الرحيم. الله في نام في شروط دوران هربان نهاية الهمولة. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. باركك وذات جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. جس نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر غالب بھی ہے اور بخش دینے والا بھی. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. اسی نے سات آسمان تہ بتہ پیدا کیے, تم رحمان کی پیدا کردہ چیزوں میں کوئی بے ربطی نہ دیکھو گے. ذرا دوبارہ آسمان کی طرف دیکھو کیا تمہیں اس پر کوئی خلل نظر آتا ہے. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. پھر اسے بار بار دیکھو, تمہاری نگاہ تھک کر ناکام پلٹ آئے گی. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. اور اسی طرح ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے سجا دیا ہے اور ان چراغوں یعنی ستاروں کو شیطانوں کو مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا ہے اور ان کے لیے ہم نے بھاگتی بھی آگ تیار کر رکھی. والذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. اور جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے پھاڑنے کی آواز سنیں گے اور وہ اچھل رہی ہوگی. تكاد تميز من الغيظ كلما القي فيها فوج سالهم خزنتها الم ياتكم نذير. ایسا معلوم ہوگا کہ غصے کی وجہ سے پھٹ پڑے گی جب بھی اس میں کوئی ياتكم نذير. ایسا معلوم ہوگا کہ غصے کی وجہ سے پھٹ پڑے گی جب بھی اس میں کوئی گروہ پھینکا جائے گا. محافظین جہنم ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہ آیا. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير. کہیں گے کیوں نہیں, ڈرانے والا ہمارے پاس آیا تو تھا مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا اللہ نے تو کچھ نہیں اتارا, اب بتا تم بڑی گمراہی میں پڑے گئے ہو. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. کہیں گے کاش ہم سن لیتے یا سمجھتے تو ہم اہل جہنم میں شامل نہ ہوتے. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير. وہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لیں گے, لعنت ہو اہل جہنم پر. ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير. جو لوگ بھی دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مقصد اور بہت بڑا اجر ہے. واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور. اور اے لوگوں تم خام چکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے, وہ تو دنوں کی رات تک جانتا ہے. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. بھلا وہ نہ جانے کہ جس نے سب کو پیدا کیا ہے وہ تو باری بھی اور ہر چیز سے پوری طرح باخبر. هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. وہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے تابع کر رکھا ہے, اسی کے اطراف میں چلو پھرو اور اللہ کا رزق کھاؤ اور اسی کے پاس تمہیں زندہ ہو کر جانا ہے. أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور. کیا تم اسے نظر ہو گئے تو جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے تو وہ ایک لرزنے لگی. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. جو اسے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے کہ وہ تم پر پسراؤ کرنے والی ہوا کیف نذیر. جو اسے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے کہ وہ تم پر پسراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے, پھر فوراً تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا ہے. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فكيف كان نكير. اور یقیناً ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں, پھر دیکھ لو میری گرفت کیسی تھی. اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير. کہ انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھا کہ وہ کیسے پر کھولتے اور بند کر لیتے ہیں, رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے رکھے, وہ یقیناً ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور. بھلا وہ کون سا لشکر تمہارے پاس رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا, یہ کافر تمہیں دھوکے میں پڑیں گے. امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. لا اگر اللہ تمہارا رزق روک لے تو کون ہے جو تمہیں رزق دے گا, بس یہ لوگ سرکشی اور نفرت کی گہرائی تک چلے گئے. فمن يمشي مكبا على وجهه اهدى امن يمشي سويا على صراط مستقيم. بھلا جو شخص اپنے منہ کے بل اونٹا ہو کر رہا ہو زیادہ صحیح راہ پانے والا ہے یا جو سیدھا کھڑا ہو کر صراط مستقیم پر چل رہا ہو. قل هو الذي انشاكم وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون. میرے بھی آپ سے کہیے کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان آنکھیں اور دل بنائے مگر تم کم بھی شکر ادا کرتے. قل هو الذي ذرأكم في الارض واليه تحشرون. آپ کہہ دیجیے کہ وہی پہلے تک زمین میں پھیلا دیا اور اسی دستور اکٹھے کیے جاؤ گے. ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين. اور یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا. قل انما العلم عند الله وانما انا نذير مبين. آپ مجھے کہیے کس بات کا علم تو اللہ کے پاس ہے اور میں تو بس ایک شریر بنانے والا ہوں. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ. پھر جب وہ سراب کو دیکھ لیں گے تو کافر بچے بگڑ جائیں گے اور انہیں کہا جائے گا یہی وہ چیز ہے جو تم مانا کرتے تھے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. میرے نبی آپ سے کہیے کہ دیکھو اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرما دے, کافروں کو المناک عذاب سے کون بنا دے گا. قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. کہہ دیجیے جو رحمان بھی ہے جس پر ہم ایمان لائے اور اس پر ہم نے توکل کیا ہے, اب تمہیں جلد معلوم ہو جائے گا کہ صحیح گمراہی میں کون ہے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ. آپ جو پوچھے گا دیکھو اگر تمہارا پانی گہرا اور اتر جائے تو کون ہے جو تمہیں نترا پانی لا کر دے گا.